अपनी निगाहें बचा के, ऐसा लगता था मुझको अपनी ही धड़कनों की सदा से, इसलिए तो रखा सीने में दिल को दबा के, ढूंढा है मुझे फिर भी तेरी ही पनाह दे, ये जान भी ना पाए कब कैसे कहां।